Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Yoksa onlar, Allah adına yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah batılı imha eder. Kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, göğüslerin özünü bilendir. O Allah ki kullarından tevbeyi kabul eder. Kötülükleri bağışlar ve yaptıklarınızı bilir. İman edip salih ameller yapanların dualarını kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince, onlar için de çetin bir azap vardır. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. O ki, insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indirir. Rahmetini her tarafa yayar. O hakiki dosttur. Övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve onlarda yaydığı canlıları yaratması, varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya toplamaya da kadirdir. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Varlığının delillerindendir. Eğer Allah dilerse rüzgarı durdurur. Böylece onlar denizin üstünde durakalırlar. Çok sabreden ve çok şükreden herkes için. Şüphesiz ki bunda ayetler, ibretler vardır. Yahut da yaptıklarına karşılık olarak onları helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Ayetlerimiz üzerinde tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının kısa süreli bir geçimidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine tevekkül edip güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Kızdıkları zamanda kusurları bağışlarlar. Affederler. Rablerinin davetine icabet ederler. Namazı kılarlar. Onların işleri kendi aralarında istişare danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirine yardım ederler. Kötülüğün cezası yine onun gibi kötülüktür. Ama kim affeder, barışırsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. Kim kendisine yapılan zulümden sonra hakkını alırsa, böyle yapanların aleyhine bir yol mesuliyet yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanlara ceza vardır. İşte acıklı azap bunlardır. Kim sabreder, kendisine yapılan kötülüğü affederse, şüphesiz ki bu çok mühim işlerden birisidir. Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Zalimleri görürsün ki, azabı gördükleri zaman, geri dönecek bir yol var mı? Derler, aşağılıktan başları öne eğilmiş. Göz ucuyla etrafa gizli gizli bakışırlarken sunulduklarını görürsün. Mümin olanlar da o zaman, işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır, diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onun için bir yol yoktur. Allah katında geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbinizin davetine icabet edin. O gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamaz. İnkar da edemezsiniz. Eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen yalnız tebliğ etmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak, o buna sevinir. Eğer ellerinin yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, o zaman da insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'ındır. Ne dilerse yaratır. O kime dilerse kız evlatlar bağışlar. Kime dilerse ona erkek evlatlar lütfeder. Yahut o çocuklara erkekler dişiler olmak üzere çift çift verir. Kimi dilerse onu kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yeter. Allah'ın bir insanla konuşması mümkün değildir. Ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip,